को देख सो सी ब्रे को गया को ओ को या ब्रे को थे ठाबर पजाला चिप्राला मादरा में पुंडरे मुखले मा चोई लो चलो बूम बूम आ या मान अग्यासी गया मैं पचास से विमान जी संगलों नो द्रों गया विमे दारा जे Tisan Merol Moç.